dedicăm această melodie pentru Stelica Nemuritoru, pentru Dudu Saru și pentru Potop. Ne-am adunat, gata cu alergătura, vreau să curgă băutura. Ajunge cât am umblat și câți bani am adunat, gata cu alergătura, vreau să curgă băutura. Ce bai eram, dar toți banii care i-am și de-mi trebuie mai mult, nu-i nimic că iar atunci. Ce mare bai n-am, bea toți banii care i-am și de-mi trebuie mai mult, nu-i nimic că iar aduc. Care i-am și de-mi trebuie.